Keyif suresinden 3 sayfa. Meryem suresinin tamamı, Taha suresinin de tamamını okumuş olacağız inşallah. Meryem suresi adı üstünde, ismi orada geçtiği için وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ diye geçecek. Surenin içerisinde çok peygamber adı geçecek. İnşallah yeri gelince bunları görmüş olacağız. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına karşı davet metodu var. Onu orada görmüş olacağız inşallah. Peygamberlerden bahsettikten sonra bir ayet gelecek. فَخَلَفَ مِنْ بَعْلِهِمْ خَلْفُ Secde ayetinden bir sonraki ayet. Yani iliklerimizi kesen bir ayet olacak. Onu inşallah yeri gelince açıklarız. Taha suresi de Musa Aleyhisselam'dan uzun bir bölüm bahsediyor. Annesinden, doğumundan. Hatta geçen bahsetmiştim. Eşlerinizin okuyun da üfleyin diye size sevgi gösterir diye ve el-kaytu aleyke muhabbeten minni bölümü orada geçecek inşallah. Yine yeni gelince açıklarız. Sondan bir önceki sayfada Kur'an'dan yüz çevirenlerin zikirden yüz çevirenlerin durumunu anlatacak Rabbimiz. Zikri nasıl anlayacağız? Zikir deyince sizin aklınıza ne gelir? Çünkü Allah'ın zikirden bahsediyor. Ve ben a'radu an zikri, beni zikretmekten yüz çeviren kimse için ne vardır? Onu göreceğiz inşallah. Ayetleri okurken kendimiz taşın altına elimizi koymamız lazım. Evet, Allah'ımız böyle buyuruyor. Acaba ne kastetmiştir burada? Ne kastetmiş olabilir diye aklımızı, fikrimizi, beynimizi biraz zorlamak mecburiyetimiz vardır. Allah anlayarak okumayı nasip etsin. Anladıklarımızı da tatbik etme makamına bizleri nail eylesin inşallah. Estaizu billah, bismillah. Allahümme bilhakki enzeltehu ve bilhakki nezel. Allahümme azzim rağbeti fihi. واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار اللهم القرآن حق إلى إنجلدين وضحك إلى إنجلدين Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimi, hevesimi büyük eyle. Kur'an'ı gözüme nur, kalbime sürur eyle. Kur'an ile dilimi tezyin, yüzümü tecmil, bedenimi takviye eyle. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı bizlere nasip eyle. Allah'ım mahşerin zor demlerinde beni ve sevdiklerimi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle. آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان مراءهم سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sayfanın arka sayfanın tam ortasında veya ortanın az yukarısında kul hel nunebbiukum bil ahsedine a'mala diye başlayan bir bölüm var. Rabbimiz buyuruyor ki ya Muhammed insanlara haber ver, söyle. De ki sallallahu aleyhi ve sellem hel nunebbiukum bil ahsedine a'mala yaptıkları işlerin zarar etme noktasında en çok zarar edenleri ben size haber vereyim mi? İnsan zarar etmemek için zarar edenlerin halini bilmesi lazım. İki tane esnaf. Biri zarar ediyor, öbürü etmiyor ama etmeyen edeni merak ediyor. Niye? Niye zarar etmiş? Ben onun yaptığı hatalara düşmeyeyim de ben zarar etmeyeyim diye zarar etmediği halde zarar eden komşusunun halini insan anlamak ister. En çok zarar eden kim? اَلَّذ۪ينَ اُوْ كِمْسَلَرْ فِي بَلَّ صَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا dünyada yapmış oldukları güzel mesaileri boşa çıktı. Balle, fuzuli oldu, boşa çıktı. Sa'yuhum, gayret, koşmalar, etmeler. Ona iyilik yaptı, buna iyilik yaptı, ona güzellik yaptı, ona yedirdi, ona içirdi. Ona güler yüzlü gösterdi, buna ahlaklı davrandı, falan etti, filan etti. Ama bütün bu yaptıkları boşa gitti. Ne kadar zararlı. Şimdi Allah korusun, şimdi biz bak bu kadar gayret ediyoruz. Efendim, mukabeleler, oruçlar, teravihler, şunlar, bunlar, ha böyle bir gayretimiz var. Şimdi korkmamız gerekmez mi ki ya bunlar boşa giderse? Çünkü öyle bir durum var ya. Öyle bir durum var, öyle bir tehlike var. Allah muhafaza. Ya. Ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'an. Onlar öyle zannediyorlar ki o çuvalları dolduruyoruz, iyilik yapıyoruz. Biz çok iyi adamız. Ben çok iyi adamım. Öyle zannediyor. يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Halbuki yaptığı bir hata sebebiyle, yaptığı bir iş sebebiyle o yapmış olduğu bütün güzellikler hepsi fuzule gitti. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ Kimdir bunlar? Bu çok zarar edenler, iyilikleri fuzulü, havaya giden, boşa gidenler kim? اُولَٰئِكَ O kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي آيَاتِ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetlerini inkar ederler. وَلِقَائِهِ Ona kavuşmayı da inkar ederler. Ne ön plana çıkıyor burada? Kur'an'ı ve ahiret فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Bütün yaptıkları boşa gitmiş olur. Ne yapmış olurlarsa olsunlar sayfalarında hiçbir şey olmaz. Hesaplarında hiçbir değer olmaz. Hesapları sıfırlanır. فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا Ahirette onları biz teraziye getirmeyiz bile. Yani gel de bir ölçelim, ne kadar yaptın, ne iş yaptın, ne yaptın, teraziye bile gelmeye gerek yok. Direkt Allah muhafaza. ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا Bizim ayetlerimizi ve elçilerimizi alay konusu yaptıkları için ve kafir oldukları için onların cezaları cehennem olmuş. Hocam hep cehennemden bahsediyorsun. Ödümüz kopuyor. Ey hadi bakayım şimdi bu ayetler cennetten bahsediyor. Hemen peşindeki ayet. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti. İman edip ameli salih işleyenler, güzel işler yapanlar inkara sapmadan كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ Firdevs cennetleri onlar için olur, nüzülen konuk, oranın konukları olurlar. Oranın makamları onlara ait. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebedi orada kalırlar. لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا Oradan başka bir yere gitmeyi, taşınmayı hiç düşünmezler. Niye? Çünkü oradan hiç bıkmazlar. Allah'ın ayetleri böyle. Allah Celle Celaluhu yaptığımız güzel işlerimizi boşa çıkarmasın. Cennetlerini bize nasip eylesin. Belki cenneti hak edecek kadar amellerimiz olmasa bile mağfiretiyle, lütfuyla, keremiyle bizi oralara layık eylesin. Allah bizi kafir olmaktan muhafaza eylesin. Arkadaşlar cehennemle ilgili ayet okunduğu zaman siz ondan korkmayın. O ayet size müjde ayetidir, haberiniz olsun. Niye? Siz kafir değilsiniz. Elhamdülillah. Yani böyle konuşuyorum cemaatlere, başka camilerde de gördüğüm zaman. Yani cehennemden bahseden ayetler sizi korkutmasın kardeşim. Siz müminsiniz. Ama ikaz olsun. İmanınızın değerini bilin. Küfür denen tehlikenin çok ciddi bir tehlike olduğunu anlayın. Oraya düşmemek için ne gerekiyorsa, ne hangi iş yapmak gerekiyorsa, nasıl bir mücadele etmek gerekiyorsa. Öyle değil. Hepimiz hayat mücadelesi vermiyoruz. Hayat mücadelesinde kaybetmemek için bütün çabaları göstermiyoruz. Bütün değerleri anlayıp da aman şunu yapmayayım, aman bunu yapmayayım. Fabrikada çalışan bir adam işini kaybetmemek için bir sürü mücadele vermiyor. İşini kaybederse sıkıntı başlayacak, hayat sıkıntısı başlayacak, bunu bildiği için mücadele vermiyor. İşte erken kalkayım, aman dikkat edeyim, aman orada insanlarla iyi geçireyim. Üç kuruş, beş kuruş işlerimiz için ne mücadeleler veriyoruz demek. Ne vazgeçiyoruz, ne değerlerimizden vazgeçiyoruz. Adam bize hakaret ediyor belki. Tam söyleyeceğiz, yutuyoruz. Niye? Ya şimdi söylerim, bir şey olur, sonra uf, işimden olurum, işimden olurum falan filan. He, 50 türlü hesap. Öyle. Doğru. Onun için, yani dünyevi değerler için gösterdiğimiz gayret, çaba vesaire, ahiret değerleri için göstermek mecburiyetimiz. Onun için bu tehlikeli halleri, tuzakları bilmek durumundayız. Küfür bizim için çok tehlikeli bir tuzak, Allah korusun. Bizim küfrü içerisinde olmamızı isteyen güçler var mı? Var. Şeytan var, nefsimiz var, şeytanlaşmış insanlar var. He? Tek derdi kafir olalım ya. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارَ Birinci cüzün beşinci sayfasında geçmiş gibi. Yukarıdan aşağı alırsanız 16. sayfası. Ehli kitaptan birçoğu sizin tekrar küfre dönmenizi çok arzuluyorlar diyor Cenab-ı Hak. İstiyorlar ki biz kafir olalım. Niye? Öyle. Kendileri gibi olalım. Kema ki kânû tekfurûne kemâ kefarû. Sizin kendilerinin inkar ettiği gibi inkar etmenizi istiyorlar. Hem de çok istiyorlar bunu diye. Allah'ımız bizi sürekli uyarıyor. Bu uyarılara dikkat ederek yaşamak mecburiyetimiz. Mecburiyetindeyiz. Kurallara uyarak trafikte gidersek, değil mi? Uyarak ve ikazlı, uyanık bir şekilde kaza riskimiz az olur. İşte bütün bu hayat yolculuğunda İslam'ın, Kur'an'ın, Allah'ın, Peygamberinin bize göstermiş olduğu kurallara riayet ederek gidersek bu yolculukta kazasız, belasız inşallah bir yolculuk yaparız. 11. yüzyılda أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا ضيقا صيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Meryem annemizden bahsediyor arka sayfadan itibaren. Şu bölüm Kale İmni Abdullah'tan itibaren Meryem annemize iftira atanların daha beşikteyken İsa Aleyhisselam tarafından kendilerine verilen cevaptır. Meryem annemiz Allah'ın kudreti, Allah'ın emriyle, sırf Allah'ın emriyle aracısız İsa Aleyhisselam'a hamile kalınca arkada Meryem annemiz ne kadar üzüldü, mahzun oldu. Hatta şöyle dedi: Mittu kable hâdâ ve küttü nesyen mensiye. Hiç adım olmasaydı da, ölmüş olsaydın da bunlar başıma gelmeseydi deyince Cenab-ı Hak sakın üzülme. Biz seni bu badirelerden hep kurtaracağız diye ona nida etti. Sonra ona ye iç, özellikle şu hurmayı ye diye rutab hurmasını tavsiye etti. Hamilelik de demek ki onun doktorlara burada çok iş düşüyor. Rutab hurmasını inceleyip hamilelere nasıl faydalı olduğunu araştırsınlar. Çünkü Kur'an ona işaret ediyor. Ye iç, neşeni bozma sayfanın başında. Sana birisi bir şey söylediği zaman ağzını kapat de ki ben kimseyle konuşmama kararı verdim. Konuşmama orucu tutuyorum de. İnni nedertu lirrahmani savmen. Rahman'a söz verdim ben. Oruç sözü. Ne orucu? Felen kendimel yevme insinya. Hiçbir insanla konuşmayacağım. O benim durumumu size nasıl anlatacaksa anlatacak. Ama ben kimseyle muhatap sonra bebeğiyle işte geldiği zaman başladılar, sen şöylesin böylesin, nereden buldun bunu, işte sen aslında iyi kızdın, baban da iyi adamdı, annen de kötü bir kadın değildi ama sen nereden bunu peydahladın diye bir sürü şeyler Meryem annemiz sadece işaret etti. O kadar işaret. Onlar da dediler ki biz nasıl bebekler nasıl konuşuyor? Yani beşikteki bir mehdi sabiyya. Beşikteki bir çocuk bize neyi anlatacak? Sen anlatacaksın bunu işte falan filan. Kâle inni abdullah. Beşikteki bebek. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Âtâniyel kitâbe ve ce'aleni nebiyye. Allah beni belli bir yaşıma geldiğinde kitapla ödüllendirecek, kitap verecek bana ve peygamberlik görevi verecek bana. Ve cealeni mübareken eynema kunt. Ben her halimde mübarek bir insan. Mübarek bir varlığım. Allah beni bereketin kaynağı yap. Ve evsani bis-salah. Dikkat edin bak ne diyor. Ve evsani bis-salah. Bana Allah namazı emretti. Kim diyor bunu? İsa Aleyhisselam. Ve zekati, zekat vermeyi emretti. Ma kuntu hayya. Hayatta olduğum müddetçe ben bu emirlerle yürüyeceğim inşallah. Dedi. Ve selamu aleyhi yevme gülüptü ve yevme emutu ve yevme u'atü hayya. Ben doğarken de selamla doğdum, ölürken de selamla öleceğim, tekrar dirilirken de selamla dirileceğim. İşte bu Meryem'in oğlu İsa budur. Bütün bu 4,5 milyar Hristiyan alemi denilen alem nerede? Hangi sokakta? Biz neredeyiz? Çözebilir miyiz bunları bu ayetler olmadan? Çözebilir miyiz? Ne yapacağız şimdi? Tamam onlarla kuralım bir diyalog da gelelim masanın bu tarafına biz oturalım. Oturduğum tarafına otur. Onlar otursunlar. Ne diyelim biz onlara? Onlar bize diyorlar ki İsa Allah'ın oğludur. Yok yok oğludur demeyin çok ağır oluyor amcasının oğludur diyeceğiz yani biraz hafifletecek net nasıl diyalog kuracağız mümkün mü? Kur'an'ın ölçülerini ortaya koymadan Kur'an'ın hakikatlerini anlamadan anlatmadan nasıl yapacağız mümkün mü? İsa Allah'ın peygamberidir Allah'ın ruhudur tabir o Allah öyle mi? Onun, ondan bir ruhtur diyor. Nisa suresinin son sayfasında. Son sayfasında. Ya ehlel kitab la tagru fi dinikum ve la tekulu an innemel mesihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetu elkaha ila Meryem ve ruhum min fe aminu billahi ve resul. Kur'an'ın bize öğrettiği ölçüler içerisinde iman edemezsek o iman iman değil kardeşim. Allah muhafaza etsin. Ve men yebtegi gayren İslami dinen İslam'dan başka bir din ki bu İslam dini aynı zamanda İsa Aleyhisselam'ın kendi dinidir. İsa Aleyhisselam'ın dinidir İslam dini. Başka bir din yok. Sadece kuralların değişiklikleri vardır. Yoksa dinde bir değişiklik yok. Kuralları değiştiren de o zamanın insanların bünyesine göre gene Allah-u Teala başka bir şey yok. Değişen bir şey yok. Biz Adem Aleyhisselam'ın dini nasıl İslam dini ise son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini İslam dinidir. Ve biz İslam dinine mensup bir insanız. İsa Aleyhisselam'a iman edenler bizim din kardeşimizdir. Musa Aleyhisselam'a inanmış Museviler gerçek manada bizim din kardeşlerimiz. Biz bugün bu zulmü yapan alçaklara en büyük laneti yapıyoruz, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz, hiç çaresi yok. Öyle güzel numara kurmuşlar ki şeyde, dünyada, antiseminizm diye bir şey kurmuşlar. Biraz konuştuğundan, sen şey yapıyorsun ha, ırkçılık yapıyorsun, öyle mi? Ben ırkçılık yapıyorum ha. Peki sen ne yapıyorsun? Ben vururum, keserim, bebekleri öldürürüm. Bebeklerin gözünüzün önünde, dünyanın gözü önünde her türlü alçaklığı yaparım. Sen sakın ha bana bir şey deme. Ne dersen ne olur? Antisemitizm olur sonra seni hesaba çeker. Ne güzel iş değil mi? Yıldız Tilbe'yi ben burada söylemek zorundayım ya. Kızcağız sahnede dedi ki Allah dedi bak dedi şimdi ben dua edeceğim dedi. Dua edeceğim dedi siz de amin deyin dedi. Ana dedim bakayım nasıl dua çekiyor. Dedi ki Allah'ım İsrail'in hemen belasını ver ya Rabbi. Buna kim amin demez ya. Allah'ım Amerika'nın hemen belasını ver ya Rabbi dedi. Şimdi bazı adamlar da diyorlar ki işte sen İsrail'e bela okudun antisemitizm. Öyle mi? İsrail'e bela okudu kardeşim. Musevilere okumadı ki. İsrail'in Allah belasını versin kardeşim. Bu antisemitizm olacaksa olsun, aha, koyduk başımızı bu uçuna. Sen bebeği öldüreceksin, hesap vermeyeceksin, ben senin Allah belanı versin diyemeyeceğim, öyle mi? Lanet olsun bu dünyaya ya. Yahudilerden Allah razı olsun. Sen mübarek Ramazan günü benim dinimin yaşamamı rahat, huzurlu bir şekilde yaşamam gereken en huzurlu zamanımı bana zehir edeceksin. Ben senin Allah belanı versin diyemeyeceğim, öyle mi? Öyle diyemeyeceksem Allah benim belamı versin. Eğer ben bunu diyemeyeceksem Allah benim belamı vermiş zaten. Allah mı? Tabii bazen insanın sinir debisi yükseliyor da belki zıvanadan çıkıyor ama yani ne değil bunun karşılığı nedir ya? Olur mu öyle şey? Din İslam'dır kardeşim. İslam dininden başka bir din yoktur. Ha oturalım, konuşalım ama belli, ölçülerimiz bellidir ya. Ben senin dinini kabul edeceksem, bir senin dininin ben nasıl kabul ederim biliyor musun? Yani bak, eğer senin dininde iyilik yapmak varsa ben onu kabul ederim kardeşim. Ziyaret varsa, insanlara iyi davranmak varsa iyi. Bunlar güzel şeylerdir, bunları devam ettiririz zaten. Birine bir iyilik yapıyorsun sen Hristiyanken, Müslüman olduğun zaman onu bırakmana gerek yok. Bak bu şirkler Kabe'de su içiriyorlardı insanlara. Müşrikler zemzem dağıtıyorlardı. Kabe'yi onarıyorlardı, bakımını yapıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman sadece putları temizledi oradan, başka hiçbir şeye müdahale etmedi. Zemzem dağıtmaya devam edin. Kabe'yi temizlemeye devam edin. Kabe'yi insanlar ziyaret etmeye devam etsinler. Eskiden kadınlar çırılçıplak tavaf ediyorlardı, böyle olmaz. Öyle olmaz. Değişiklikler insan adına, uygarlık adına, medeniyet adına tabii ki olur. Ama yoksa, şimdi sen Allah, İsa Allah'ın oğludur, İsa Allah'tır diyorsun ya. Şimdi ben bunun neresini kabul edeyim? Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Niye? Çünkü bunu İsa Aleyhisselam da böyle söylemedi ki. Biz gelin İsa Aleyhisselam'ın söylediği sözlerle eşit olalım. Gizlediğiniz şeyleri ortaya çıkaralım. Gerçek İncil'i gizliyorsunuz, çıkarın onun üzerinden konuşalım. Yani eğer diyalog yapacaksak böyle yapacağız. Yoksa efendim sen işte ben sana geleyim, sen bana gel. Geleyim ki değil de benim seninle olan diyalogumdan eğer dinimi kaybetmek neticesi çıkacaksa ben ne yapayım öyle bir diyalog ya? Eğer benim diyalogumdan senin İslam'a gelmen, yani İsa Aleyhisselam'ın gerçek dinine gelmen hasıl olacaksa bunda fayda var. Senin için de var, benim için de var. Ama yok, senin batılına ben geleceksem, Allah'ın reddettiğine beni sen çekmiş olacaksan, o zaman ne yapayım? Vay vay vay vay. Ben bu yetmiyor saat bize ya. Yoksal Bey, ben biz bugün kaç saat önceden başladık. Estağfurullah ve etubu ileyh. Estaizu billah, bismillah. Zalike İsa ibn Meryem قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا فاذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب فكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أولئك الذين ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Bahsettiğim ayet bu ayet. Yani secde suresinden sonra gelecek dediğim. Bütün bu peygamberlerden bahsettikten sonra surenin başından beri Zekeriya aleyhisselam, oğlu Harun aleyhisselam, Meryem annemiz, peygamber değil peygamber annesidir. İsa aleyhisselam, ondan sonra İbrahim aleyhisselam, ondan sonra Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve son olarak da İdris aleyhisselamdan ismen bahsetti. Ondan sonra minen nebiyyin diyerek bütün peygamberlerden bahsetmiş oldu. İsrail denen isim Yakup aleyhisselamın lakabıdır. Ondan da o şekilde bahsetmiş oldu. Bütün bunlardan bahsettikten sonra فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ bunlardan sonra bir topluluk geldi, bunlardan sonra bir millet geldi. اَضَعُوا الصَّلَاةِ namazı zayi ettiler buyuruyor Allah'ımız. اَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ arzularına uydular. Kur'an, kitap vesaire demediler de kendi nefislerinin arzularına, istikametlerine doğru yol tuttular. Bunların varacakları yer, bunların gidecekleri yer فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا diyor Cenab-ı Hak. Şimdi orada bizim dikkat etmemiz gereken şey kardeşler, اَضَعُوا الصَّلَاةِ ne demektir? Namazı zayi etmek ne demektir? Bak bu bir terimdir. Bunun içini biz dolduracağız. İşte tefsircilerin 50 türlü orada şeyi var. Kimisi diyor ki namazı terk ettiler. Kimisi diyor ki namaza gereken önemi vermediler. Bazen kıldılar, bazen kılmadılar. İşlerini bahane ettiler, kılmadılar falan böyle diyor. Kimisi de diyor ki bak bu çok tehlikeli bir şey. Burasına çok dikkat edin. Namazı vaktinde kılmadılar. Namazı zayi ettiler, namazı vaktinde kılmadılar demektir diyen tefsirciler bile var. Yani. Onun için namazımıza çok dikkat etmek mecburiyeti bir kere daha bu ayet-i kerimeyle zuhur etmiş oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yedhulûnel يَظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا فإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فيزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل أتاك لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى فَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى فَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي عصاي أتمكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها فلا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم يأخذه عدو فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فلا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب لقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فيذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفسح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك جزاء ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فمن يحلل عليه غضبي فقد هوى فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به فإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون فتبعتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك موعدا لن تخلفه فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه فلعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى فلولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فرزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلهم متربصون فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم bugünkü özrümüz 2 dakika için 2 dakika geç kaldı bazen idare edersiniz canım Allah razı olsun size tutturamıyorsunuz diyorsunuz tam dakikalık olsun şimdi İbrahim abi bunu halleder inşallah İlhan hocamız sizlere namaz kılacak inşallah ezan sonrası secdemiz var. Ya Rabbi Kur'an'a iman ettik. Kur'an'ın hak dediği haktır. Batıl dediği batıl. Helal dediği helaldir. Haram dediği haramdır. Verdiği haberlerin tamamı doğrudur. Kur'an'da verilen haberler, peygamberlerin isimleri hepsi haktır, doğrudur. O peygamberlere iman ettik. Onların söylediklerine iman ettik. Onların getirdikleri hak olan bütün haberlere iman edin. Ya Rabbi bu imanla yaşat bizi. Bu imanla öldür bizi. Bu imanla tekrar dirilt bizi. Böyle sence makbul imanı koruyup da senin huzuruna bu imanla gelebilenlere vaat ettiğin şeyleri bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. İsrail'i hemen kahreyle ya Rabbi. İsrail'i hemen kahreyle. Amin. İsrail'e hemen kahret. Amin. Amin. Amin.